أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere Maide suresinin 57. ayeti kerimesinde kaldık. 57 ve 63. ayeti kerimeler arasını bugün konuşmaya çalışacağız inşallah Teala. Bugünün konusu 63. ayeti kerimede beyan edildiği üzere alimler ve konumlarıyla alakalı. Tevafuktur, subhanallah. Tabii sohbete başlamadan önce ben üzerimdeki birkaç emaneti sizlere tevdi etmek istiyorum. Takip eden kardeşlerin malum olduğu üzere geçtiğimiz günlerde Lübnan'daydım. Lübnan'da Hizb-ut Tahrir'in düzenlemiş olduğu laiklik karşısında alimlerin rolü başlıklı bir konferansta konuşmacı olarak katılmıştım Rabbimizin inayetiyle. Öncelikle Lübnan'daki kardeşlerinizin size çok selamı var. Çok hayırlı, çok bereketli bir programdı. Allahu Azza ve Celle hilafetin yıkılması münasebetiyle Recep ayında düzenlenen bu programı şerlerin define, hayırların keşfine ve vaat ve müjdelenen 2. Raşid-i Hilafetin ikamesine vesile eylesin. Selamı ve emaneti sizlere ilettikten sonra Allah Subhanahu ve Teala 63. ayet-i kerimede ne buyuruyor onu bir tilavet edelim. Sonrasında da hem Lübnan'da yaşadıklarımdan birkaç anekdotu, enstantaneyi sizlerle paylaşacağım ki hem konuya da bu anlamda biraz ışık tutacak. Sonrasında da konuşulması icap eden meseleleri inşallah konuşmaya çalışacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Maide suresi 63. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor mealen kıymetli kardeşlerim. Ba'de eûzu billah. Din adamları ve alimleri onları günah olan sözleri söylemekten ve haram yemekten men etselerdi ya, işledikleri fiiller ne kötüdür. Azim olan Allah şüphesiz ki doğru söylemiştir. Şimdi Allahu Azze ve Celle Maide suresi 63. ayeti kerimede ehli kitap bağlamında ilim sahibi insanların, ilim erbabı olanlarının hakkı hakikati konuşmasıyla alakalı bir beyanatı var. Yani Allahu Azze ve Celle o yaşadıkları toplumda o toplumun fertleri olan insanları niye Allahu Teala'nın helalleri ve haramlarıyla uyarmadılar? Allahu Teala'nın bu konuyla alakalı veyahut da herhangi bir konuyla alakalı olan beyanatının için bu anlamda tebliğ etmediler bağlamında bir ayeti kerime. Biz de sohbetimizi inşallah Teala alimlerin toplum nezdindeki kıymeti ve bu anlamda inşallah burayı bir girizgah mahiyetinde paylaştıktan sonra alimlerin sabrından numuneler paylaşacağım sizlere. Alimlerin nasıl fetvalar vermeleri gerektiği ile alakalı örnekler paylaşacağım sizlerle. Alimlerin zalimler karşısında özellikle günümüz örnekliğinden hareketle hakkı nasıl söylemeleri gerektiği ve bunun ne kadar önemli bir iş olduğu üzerinde duracağız inşallah Teala. Rabbimden niyazımız söylediklerimizle ve dinlediklerimizle bizlere hakkıyla amil olmayı nasip etmesidir. Evet, dediğim gibi sohbete geçmeden önce konu tam bir mutabakat arz ediyor. Yani Lübnan'da düzenlenen konferansın konusuyla inanın ayeti kerimede beyan edilen ve bizim de sohbette birazdan inşallah zenginlik olarak serdedeceğimiz, sunacağımız sohbetimiz, ifadelerimiz bu anlamda hakikaten örtüşüyor subhanallah. Alimlerin toplumdaki yeri bu anlamda inanın ama kardeşlerim çok ciddi bir yere sahip. Buraya tafsilatlandırmadan önce başlık ilginç değil mi? Laiklik karşısında alimlerin rolü. Şimdi laiklik gibi çok ciddi bir baş belası var yani, bizi şu anda kuşatmış. Baş belası yani. Hakikaten bir hastalık. Hani bir insan hastalığa tutulur da tedavi olmaya muhtaçtır ya. Hem vallahi hem billahi. Bugün insanlık laiklik zulmünden tedaviye muhtaç. Kalas. Bunu Allah için evinize götürün. Ve bu konferans bu minvalden değerlendirildiğinde, bu pencereden değerlendirildiğinde kıymetli hazirun çok önem arz ediyor. Ciddi önem arz ediyor. Laiklik gibi bir baş belası var dedim. Bunu nasıl ve hangi bağlamda söylediğim birkaç örnekle inşallah sizlerle paylaşayım. Özellikle yaşadığımız coğrafyada minimalize ederek söylüyorum. Bu dünyada böyledir. Yani laiklik sadece Türkiye'nin baş belası değil ki. 28 Recep tarihini, yani El-Muvafık 3 Mart 1924'ü gösterdiğinde tarihler, Müslümanların üzerinde tatbik edilen fıtrata muvafakat sağlayan İslam nizamı hilafet, bu anlamda hayattan kaldırılınca yerine dünyada egemen olan laiklik hakim oldu. Kapitalizmin akidesidir, dinin hayattan koparılıp atılması. Mescitlere hasredilen bir din. Kişinin sadece evinde namazgahına hasredilen bir din. Sadece özel gecelerde yahut da bir vefatta yahut da bir merasimde bu anlamda değerlendirilen bir dine dönüştü. Laikliğin bir tarifi var. Hani ben her zaman söylerim. Laisizm nedir? Sekülerizm nedir? Bununla ilgili özellikle onun menbaı olan Fransız literatürünü tarayın, İngilizce literatürleri tarayın, Batı'nın tarihlerini ve literatürünü tarayın. Ciltlerce dolusu tarif göreceksinizdir laisizmle ilgili. Ama biz Müslümanların literatüründe kavram kılavuzunda da laikliğin bir tarifi var. Laiklik iki nokta üst üste Allah Subhanahu ve Taala'nın mülkünde Allah'a söz hakkı vermeyen sistemin adıdır. Yahut da söz hakkını belli bir yere hasredip hayatın tamamından koparıp atıldığı bir sistemdir. Laiklik bu. Baş belası olmasın da ne olsun? Allahu Azza ve Celle'den daha iyi bilen var mıdır? Soruyorum. Sümme haşa. Böyle bir sual abestir bile. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz yarattık, biz biliriz diyor Allah. Fıtri olarak insanın neye meyilli olduğunu biz biliyoruz diyor Allah. Biz biliyoruz, biz yarattık ve şah damarından yakınız diyor Allah. Sen, laikliği sevenler için söylüyorum. Sevicilerine söylüyorum. Laikliği İslam'dan göstermeye çalışanlara söylüyorum. Tutacaksın, yarınını, ötesini görmekten aciz olan beşerin bu hayatta hüküm sürebileceğini söyleyeceksin. Ve Allahu Teala'nın bazı yerlere hükmedebileceğini, bazı yerlerde ise söz hakkını olmayacağını söyleyeceksin. Biz de sana Kur'an-ı Kerim'e diyoruz ki ittakullah. Allah'tan korkacaksın. Öyle olunca ne oluyor? Dönün, bakın. Sokağınıza bakın. Caddenize bakın. Belki hatta maalesef, belki kalbimiz mahzun ama akrabalarınıza bakın, çevrenize bakın. Vallahi laikliğin ve o karanlığın, o zulmün iz düşümlerini göreceksiniz. Yanılıyor muyum? Bugün metro istasyonlarında, otobüs duraklarında, daha sabahın böyle şafağın yeni attığı vakitlerde uyuşturucu, aşırı dozda uyuşturucu kullanmış olmaktan yerde komaya halinde yatan gençleri gördüğümüz zaman dönün ve bakın, iz düşümleri sizi laikliğe götürecektir. Yaşadığımız coğrafyada 1.8 milyar litre İçki tüketiliyor olmasının iz düşümlerini iyi takip edin, sizi laikliğe götürecektir. Demokrasiye götürecektir. Allah Azza ve Celle'ye rağmen beşerin nizamına çıkaracaktır onların hepsi sizi. Bugün daha haberlerde duydum, kendim okumadım ama yani merkezi yerlerde lüks fuhuşhaneler bina edilecekmiş, subhanallah. La kaddarallah. Bu yaşadığımız coğrafyada laikliğin bir eseridir. İz düşümüdür. Takip edin bunların hepsini. Hepsi sizi laikliğe götürecektir. Baş belası. Soruyorum size hazirun. Çocuklarınızı gönül rahatlığı içerisinde, güven hissi içerisinde kapınızın önünde oynamaya gönderebiliyor musunuz? Vallahi hayır. Gönderemiyorsunuz. Çünkü sizi koruyan sistemin adı laiklik. Allah Azza ve Celle'ye söz hakkı vermeyen sistemin adı. İnsanı insandan daha iyi tanıyan sadece Allah'tır. Ben yarattım ve ben bilirim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْبِسُ بِهِ نَفْسُهُ Biz biliriz diyor Allah. Biz. Ama biz bir taraftan bu ayeti kerimelerin varlığına iman ederken bir taraftan da hayatımızda laikliğin varlığına da eyvallahımız var. Kısacası bu girizgahta şunu ifade etmeye çalıştım. Laiklik gibi baş belası var. Konferansın konusu ise evet bugün mütefekkirler, aydınlar, alimler, kanaat önderleri, şeyhler, hocalar, aklınıza gelebilecek olan bir araya gelip de Müslümanlara çözüm üretme kudretine, kabiliyetine sahip herkes bir araya geliyor ve şu andaki atmosferden rahatsız. Doğru mu? Doğru. Buraya biz de mutabıkız. Ama laiklik bir taraftan gün be gün münkeratın çoğalmasını sağlıyorken, münkerat üretiyorken, başka bir ifadeyle teşbih hata olmasın bir anlamda, laiklik adeta defolu bir mal üreten fabrika gibiyken ve laiklik bizim başımızda bizi idare ediyorken, bizim çözüm aramamız bir anlamda, yani tali meselelerde çözüm aramamız doğru değil. İşte konferansın konusu bu. Laiklik karşısında alimlerin rolü. Öyle ya, sizce de öyle değil mi? Soruyorum. Allah Subhanahu ve Taala'nın mülkünde Allah'a, Subhanahu ve Taala'ya söz hakkı vermeyen sisteme laikle alimlerin söyleyecek sözü olmalı değil mi? Olmalı. İçkiyi Allah Azza ve Celle haram kılmışken, bunun yaşadığımız coğrafya itibariyle söylüyorum özelde, bunu meşru kılan laiklik sistemine alimlerimizin, kanaat önderlerimizin söyleyeceği iki çift söz olmalı değil mi? Vallahi olmalı. Bunun kurtuluş reçetesinin İslami perspektiften değerlendirildiğinde ne olduğunun ortaya alimlerce konulması gerekiyor değil mi? Evet, evet, evet. Ben soruyum, siz de cevabını evet olarak çoğaltın. İşte alimlerin laiklik karşısındaki rolü Lübnan'da bu anlamda böyle bir başlıkta konferans düzenleniyor ve ehemmiyetli. Alimler. Neler yaşadım? Hususi olarak tecrübelerimi başka bir zaman diliminde, başka bir platformda inşallah paylaşacağım uzun uzun. Ama hayatımda ciltlerce dolusu kitap okusam, inanın istifade edeceğime inanmadığım çok dakik, çok tesirli şeylerle karşılaştım. Çok sevindirici şeylerle karşılaştım. Böyle anlatamam kelimelerle. Ama mahzun olacağım şeylerle de karşılaştım. Örneğin, belki ünvanı diğeri kadar olmayan bir alimle, bir hocayla karşılaştım. Sadece ve sadece zalim sultana hakkı söylediği için, sadece ve sadece kınayıcının kınamasını aldırmadan hakkın münadiliğini yaptığı için 9 yıl, tamı tamına 9 yıl Suriye zindanlarında hapsedilmiş ve her gün dayak yemiş. Günde kışın 4 saat üstünde hiçbir şey olmaksızın, affedersiniz, soğukta bekletilme cezası dahil. Yaktılar beni diyor, yaktılar. Bir insanın bedeni yandığında ne hissettiğini siz bilirsiniz. Hepimiz biliriz. Çocuğumuz yandı yeri geldi yahut da ufak tefek elimiz, sağımız, solumuz yandı. Diyor ki Abdullah kardeşim, beni yaktılar, yaktılar. Diyor en kötüsü diyor yakmayı geç, soğukta beklemekti. Saatlerce. Ama diyor Allah da şahit, ağzımdan haktan başka bir şey çıkmadı. 9 yıl her gün dövdüler ben Abdullah kardeşim diyor. Mazgal fobisi oluşmuş. Sesini duyduğu zaman dayak yemeye gideceğini bilen bir adam. 9 yıl boyunca. La havle ve la kuvvete illa billah. Böyle şerefli, böyle muttaki insanlarla tanışmayı Allah bana lütfetti. Diğer taraftan konferansta gelen alimlerden tanıştığım oldu. Benim sunumumdan sonra istirahat vermiştik. Burada kimseyi tezkiye etmiyoruz, kimseyi de kınamıyoruz. Allah bizim söylediklerimizin arkasında durmayı nasip etsin. Bir abimden öğrendiğim güzel bir duadır. Ayaklarımızı sabit kılsın. Akıbetlerimizi hayır eylesin. Alim. 80'in üzerinde yaşı. Evet. Diyoruz ki tamam biz kıymet veriyoruz size ama bir taraftan da zorlanıyoruz. Bir yere oturtamıyoruz. Az önce söylediğim bir kişiden bahsettim işte. 9 yıl boyunca. Ve bu esnada söyleyeyim mi? Eşi de kanserden vefat ediyor cezaevindeyken. İmtihana bak ya Rab. Ara vermiştik benim konuşmamdan sonra. Benim konuşmamı takip ettiyseniz kardeşlerim, orada biraz laikliğe, demokrasiye bu anlamda itirazlarımız oldu. Tabii ki İslami bir, İslam'ın gereği yani. Yoksa lüks, olmaması gereken bir şey söylediğimizden değil. Olması gereken o. Laiklik zulümdür. Laiklik küfürdür. Demokrasi küfür rejimidir. Bunlar İslamca söylenmesi gereken şeyler. Mübalağa etmedik ki. Laiklik küfür rejimidir dedik. Ve şu andaki idareciler de laikliğin seviciliğini yapıyor dedik. Bekçiliğini yapıyor dedik. Vallahi ne bunun ziyadesini söyledik, ne de bunun aşağısını söyledik. Hakkı söylemeye çalıştık dilimiz döndüğünce. Ara vermiştik. O 80 üstünde olan alim yanıma geldi. Dedim konuşabilir miyiz? Tabii dedim. Tabii itiraz etti. Yani idare bugünkü Türkiye coğrafyası için söylüyorum, idare edenlerin ve Müslümanların aslında kurtarıcı mesafesini gördüklerini söyledi falan. Uzatmıyorum tabii. En sonunda şunu söyledi bana, dedi ki sen de az önce bir takım hakikatleri gündeme getirdin. Dedim evet, bana şimdi Allah için dedi doğruyu söyle. Sen de bunları söylerken korkmadın mı? Böyleleriyle de karşılaştım. Korkmadın mı dedi söylerken. Dedim vallahi korkmadım yani. Aklıma bile gelmedi. Ama bunu hangi kasıtla söyledi? Burayı siz doldurun. Hüsnü zan, hüsnü niyet, hüsnü te'uil. Doldurabiliriz orayı yani. Ama ben şuraya bakıyorum. Hangi açıdan sordu ve ne için sorduysa sordu. Bu beni kederlendirdi. Az önceki benim göğsümü kabartırken... Böyle olmalı. Evet Abdullah. Bak böyle kardeşlerimiz bizim için numune olmalı. Ayaklarımız sabit basmalı. Uhud dağı gibi. Her şey sarsılır ama böyleleri sarsılmaz dedirtmeliydik aslında. Ama öbür taraftan böyle bir soru. İşte böyle bir atmosferdi. Biz de elimizden geldiği kadar dilimizin döndüğünce laikliğin ve alimlerin laiklik karşısında neler yapması gerektiğini konuşmaya çalıştık. Önemli dedik laiklik. Ama laik esas konumuz bugün sohbetimizde inşa edeceğimiz nokta alimlerin rolü. Evet, çok şey söylenebilir ama Allahu Azza ve Celle alimleri bir yere oturtmuş. Onlara bir konum vermiş Allah. Yani alimlere biz ne kadar o maşallah, barakallah yani biz taltif etsek de ki etmeliyiz. Baş tacımızdır muttaki alimler. Ama Allah da bir yere oturtmuş Subhanahu ve Teala. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah Azza ve Celle'den hakkıyla ama hakkıyla ancak muttaki alimler korkar. Niçin öyle diyor Allah? Bakıyoruz, tedebbür ediyoruz. Yani tanıyan, bilen, etüt etmiş kimse Allah Azza ve Celle'den hakkıyla korkmalı. Ve alim bu işin içerisinde diyor yani Allah zımnen. Tevekkülü bilir alim. Kınayıcının kınamasından korkmadan ve aldırış etmeden hakkın söylenmesi gerektiğini bilir. Hakkı söylediğim takdirde başıma ne geleceğinin hesabını yapmaz alim. İşte onun için bu soru rahatsız etti beni. Bakmaz sağına soluna alim. Yiyeceği kırbacın hesabını yapan Bir alim muttaki alim değildir. Ahmed İbni Hanbel'i anlatması değil. Onun fıkıh kitaplarını okumak değildir alimlik. Ahmed İbni Hanbel gibi hakka haykırmak, durduğu gibi durmak, onun gibi kamet ortaya koymaktır. Çünkü sen Allahu Azza ve Celle'nin tabiriyle innema yakşallahu min ibadihil ulema. Sen o kimselersin ki Allah'tan hakkıyla korkansın. Korkmalısın. Korkuyor olmalısın. Çünkü senden için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? El ulema varasetul enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Sen busun. Toplum senden irşat bekliyor. Toplum senden hakikatleri duymayı bekliyor. Toplum senden ne bileyim muhtaç olduğu kanalize edilmeyi bekliyor. Çünkü sen nebilerin yaptığı işe talipsin. Benim peygamberim susmadı. Benim peygamberim zalim sultan karşısında asla ama asla hakkı eğip bükmedi. Sen ki onun varasetine talipsen ve öyle bir konumdaysan susamazsın. Susmak sana haramdır. Susmak sana zuldür. Eğer ki alim olduğunu iddia ediyorsan ve dilinde zalime karşı lal kesildiyse sen nebinin varisi olamazsın. Çünkü alim başka, ilim sahibi olmak başka. Bizim toplumumuzun, bütün toplumlar açısından söylüyorum, neye ihtiyacı var? Doğruya yönlendirecek hakiki muttaki alimlere ihtiyacı var. Onun için önemli. Bilmediğim, cahil olduğum bir meselede alimle susarsa ben hakikate nasıl erişeceğim? Yani birisi çıkıp da bugün laikliğin bir küfür rejimi olduğunu söylemezse alimlerimizden, Ahmedi, Mehmedi, Abdullah'ı, Hasan'ı, Hüseyin'i, Serdar'ı nasıl bilecek laikliğin küfür olduğunu soruyorum. Bugün yaşadığımız onca acının müsebbibinin demokrasi olduğunu tırnak içerisinde söylüyorum. Bugün ekranlarda gördüğümüz alimler haykırmazsa Ahmet amca nereden öğrenecek? Kimden? Sınfâni minennâs. İzâ salâhâ salâhennâs. İzâ fesedâ fesedennâs. El-ulemâ vel-umara. İki sınıf vardır. İki zümre vardır ki onlar iyi olursa insanlar iyi. Onlar kötü olursa insanlar kötü. Kim? Alimler ve yöneticiler. Buyurun. Yöneticiler zaten kötü. Maalesef. Kim yöneticilerin karşısına kıyam edip de onlara hakikate aykıracak? Ha? İçki ruhsatnamesini veren yöneticiler karşısında haram içiyorsunuz. Ne zaman diyeceksiniz ey alimler? Ne zaman diyeceğiz ya nefsimle dahil olmak üzere? Demeliyiz başka bir ifadeyle. Çünkü Ahmet amca senden hakikati duymak istiyor. Mehmet emmim senden hakikate muhtaç. Fatma teyzem ise hakeza öyle. Alimi bir yere oturtmuş İslam. Alim düşerse اِذَا زَلَّ الْعَالِمُ زَلَّ الْعَالَمُ. Halas. Müthiş bir tabir. Araplar iyi söylemiş yani. اِذَا زَلَّ الْعَالِمُ زَلَّ الْعَالَمُ. Alim düşerse alem düşer. Birisi fetha, birisi işte üstün. Ama manaya bak. Bugün aynen bunu hissetmiyor muyuz? Demokrasiye alimler eyvallah diyor, arkasından ümmet beraberinde. Subhanallah. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bir gün yolda yürüyormuş. Hani alim düşerse, alim düşeri anlatmak bağlamında söylüyorum. Yolda yürüyorken Ebu Hanife, İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, önünde bir çocuk ayağa takılıp çamura düşmüş. Ya olacak ya. Düşüyoruz bazen. Hepimiz düşüyoruz yani. Çocuğa has bir durum değil ki. Düz ovada düşüyoruz. Düşmüş. Düşünce de imam demiş ki, kalk demiş evlat, kalk. Bundan sonra da demiş, dikkatli ol. Bir daha dikkatli ol ki demiş, çamur, çaynak, böyle üstün başın perişan ol. Bir daha düşme demiş ya. Böyle biraz azarlar vari, o perdeden açmış yani İmam Ebu Hanife. Kızmış yani, ya, bir düzgün yürü ya gibi. Yani amiyane tabirle söylüyorum. Okumuştum. Genç öyle bir cevap veriyor ki İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ağlıyor. Kalktıktan sonra diyor ki ya imam, ben diyor tek düşerim ve yine tek kalkarım. Benim diyor düşmemin çok bir ehemmiyeti yok. Diyor ki sen düşme. Sen düşersen diyor seninle beraber ümmet de düşer. Bana bakma. Düştün mü? Kalkarım. Tek başına kalkarım yani. Çünkü benimle beraber düşen yok. Tek düşer tek kalkarım. Ama ey imam, sen imamsın, alimsin, rehbersin, varasetul enbiyasın. Sen düşersen seninle ümmet düşer. Sen zilzal olursan seninle ümmet zilzal olur. Sen devrilirsen, sen saparsan, sen yıkılırsan, sen kinaye yaparsan, sen hakkı gizlersen bu ümmet seninle aynısını yapar ey imam. Ağladı İmam Ebu Hanife bu sözün ve cevabın ardından. Ağlanmayacak gibi değil ki. Hani bir öğrenci yıllarca öğretmeninden ders almış, icazetnamesini de almış hocasından. Tamam artık iş bitti. Yani şeyhinden, imamından icazetini aldıktan sonra o da yolunu ayıracak. O da artık şeyh olma yolunda ilerleyecek. Tabii böyle bir ayrılma sahnesi vardır ya, hani insanların kalbi böyle hüzünlü olur. Tam böyle kucaklaştıklarında hocası, şeyhi öğrencisine demiş ki aman yavrum siz daha böyle pırlanta gibisiniz. Sakın ha demiş, bu hocanın dualarından hiç ama hiç eksik etmeyesin, olur mu? Demiş ki hocam Allah benim sözüme şahittir ki bugüne kadar yaptığım duaların hiçbirisinde kendime özel dua yapmadım. Hep size yaptım. Merak uyanmış hemen. Şeyh de demiş evlat ben burayı anlamadım. Yani niye hep bana? Demiş hocam çünkü beni boş ver. Siz hayırda olursanız biz de hayırda olacağız. Yani hep sana ettim ki çünkü benim nerede olacağım seninle alakalı. Sen saparsan ben de sapmış olacağım. Dolayısıyla dedim ki Allah'ım alimimin ayağını sabit tut. Sen tutarsan ben de duracağım. Allah'ım hocamı saptırma. Çünkü sen sapıtmazsan ben de sapıtmayacağım. Onun için hep sana dua ettim. Hocam, kendimi hep ihmal ettim. Aslında doğrusu da bu bir şekilde. Tabii dua fıkhını konuşmuyoruz, detaylandırmıyoruz. Yani burada anlatmaya çalıştığım şu. Alimler toplum için çok önemli. Bugün olduğu gibi. Maalesef şedid. Üzülerek ifade ediyoruz. Kalplerimiz mahzun bir şekilde söylüyoruz. Vallahi bugün hakikati haykırmaya adanmış, hakikatleri söylemeye adanmış alimlere suya, ekmeğe ihtiyaç duyduğumuz gibi muhtacız. Duydunuz mu televizyon ekranlarında? Ettahiyyatü da şehadet parmağımızı nerede konuşacağımızı, nerede kaldıracağımızı konuşan o hocalardan, alimlerimizden, ilim sahiplerimizden, kanaat önderlerimizden. Buyurun az önce daha geçtiğimiz günlerde bir seçim arifesini atlattık, seçim geçirdik. Duydunuz mu laikliğin küfür rejimi olduğunu hocalarımızdan? Duydunuz mu? Duyduk ama Abdullah kardeşim sen Lübnan'da herhalde internet yoktu. Varsa öyle bir şey Allah için söyleyin yani. Hı? Bugün yöneticileri muhasebe eden alimleri duyduk da ben mi kaçırdım? Var da ben mi duymadım? Ya namazda çorap olmalıdır, giyilmelidir ya da giyinmelidir, giyinmemelidir tartışmasını yaptığımız kadar bugün Amerika ile stratejik işbirliği yapan yöneticilerin muhasebe etmeyen alimlerimizin varlığına şahidiz. Alim demek Hanefi ahkamını bilmek değil ki. Bundan ibaret değil. Muvatta'yı ezbere bilmek değil. Fethul Bari'yi okumak değil. Sadece bunlardan ibaret değil Allah için. Okuduğumuz, etüt ettiğimiz, zikrettiğimiz ayetlerin arasında Allah Azze ve Celle'nin düşmanlarıyla olan bir münasebetten bahseden fıkıh yok mu? Vallahi var. Bunu ne zaman aykıracaksınız alimlerimiz, hocalarımız? Bunları ne zaman hakkı, hak olarak dile getireceksiniz? Vallahi biz söylüyoruz. Bu mikrofonlar şahit, melekler şahit, Rabbimiz şahit. Diyoruz ki evet, laiklik küfür rejimidir. Müslümanlar bir an evvel kurtulmalıdır. Bugün sömürgeci kafirlerle işbirliği yapmak Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı, kesinlikle nehyettiği bir meseledir. Söylüyoruz ve söylenmeli. Alimlerin bir anlamdaki yerini ve kıymetini ifade ettikten sonra işte alimlerin sabrından, alimlerin nasıl fetva vermesi gerektiğinden birkaç tane örnek paylaşıp yavaş yavaş da sohbetimi nihayetlendirmek istiyorum. Evet, alimlerimiz sabırlı olmalı. Alimlerimiz mütevekkil ehlidir. Alimlerimiz hak fetvayı verenlerdir. Alimlerimiz zalim sultanları muhasebe edenlerdir. Alim sabredecek, biz sabretmeyi onlardan öğreneceğiz. 9 sene her gün dayak yakmışlar. Benle konuşurken bir yönünü dönüyordu, bilmiyordum ben. Ya Allah Allah. Ben bir şey konuşuyorum, hep böyle yapıyor. La havla. Konuşuyorum, böyle yapıyor. Niye sizce? Kulağını sağır etmişler. Sabır. Buyurun. Ciltlerce dolusu kitap okumanıza gerek yok. Vallahi. Alimler, hani işte biz alimlerimizden sabrı öğreneceğiz ya, bakınız Ahmed İbni Hanbel'e sabretmeyi kim öğretmiş? İşte her şeyde bir hikmet vardır derler ya yani. Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh namazlarının ardından dua ediyormuş. Diyormuş ki Allahümme erham Ebu Haytham. Allah'ım Ebu Haysem'e merhamet et. 1, 2, 3 ama hep Ebu Haysem, Ebu Haysem, Ebu Haysem, Ebu Haysem, Ebu Haysem, Ebu Haysem. Allah'ım Ebu Haysem'e merhamet et. Allah'ım Ebu Haysem'e merhamet et. Oğlu Salih. Demiş ki baba, dikkat ettim namazlarında, dualarında demiş hep Ebu Haysem diyorsun. Ebu Haysem, Ebu Haysem, Ebu Haysem. Demiş kim bu Ebu Haysem? Yani Ebu Haysem'e niye bu kadar çok dua ediyorsunuz? He? Demiş ki evlat, anlatayım. Hikayesi şu. Ahmed İbni Hanbel zindana düştüğünde, mahpus olduğunda, tabii günde bir posta bizim amiyane sokak jargonuyla dayağı götürüyorlar. Tamam mı? Kırbacı yiyor, yiyor, geliyor Ahmed İbni Hanbel. Tebessüm ederek anlatıyoruz ama subhanallah. Yine böyle ilk günleri ama hapishanenin daha. Yine böyle tabii yattığı yerden işte kırbaç yemeye götürüldüğünde koridorda koluna birisi giriyor. Diyor ki Ahmed İbni Hanbel, diyor ki nam benim. Diyor ki seni tanıyamadım ama iyi bak diyor. Yo diyor, tanıyamadım. Ben diyor Ebu Haysem. Diyor ki namı diğer hırsız Ebu Haysem mi? Diyor ki ta kendisi. Yani Ahmed İbni Hanbel kendisini hiç görmemiş ama hırsızlıkta namını duymuş Ebu Haysem'in. Arsız, hırsız adam. Düşünsene, görmediği halde onun hırsızlığıyla namı var. Diyor ki bildim. Seni duydum diyor Ebu Haysem. Sen diyor namı diğer hırsız Ebu Haysem'sin. Diyor ki ta kendisi. Diyor ki şeyh, seni kırbaçlamaya götürecekler. Diyor sana birkaç kelamım var. Diyor ki söyle. Bak diyor. Devlet divanında hırsızlık suçundan ötürü yediğim kırbaç sayısı 18 bin. Devlet divanında, mahkeme kayıtlarında hırsızlık suçundan ötürü yediğim kırbaç sayısı 18 bin. Çok tahliye gördüm. Çok tahliye aldım ama her çıktığımda aynı işi yeniden yaptım. Kırbaç yedim, yine terk etmedim. Batıl davası uğrunda 18 bin kırbaç yiyen ben davasından vazgeçmediyse, sen ki hak davanın sahibisin, yiyeceğin 3-5 kırbaç seni davandan alıkoymasın. Ayağın bassın yere. Böyle bir şey yok. Yani ben yaptığım hırsızlıktan vazgeçmedim ya. Biliyorum batıl olduğunu. 18 bin ne demek ya? Diyor ki Ahmed İbni Hanbel, oğlum Salih. Bazen öyle anlar geldi ki, aha tamam buraya kadar dediğim zamanlar oldu. Ama vallahi hırsız aklıma geldi. Ya o bile davasında, batıl davasında sebat durduysa alime yaraşan da o sabrı ve sebatı göstermektir dedim ve sabrettim. Buyurun. Vallahi sabır sadece namazda istikrar değildir. İftar sofrasını beklemek de değildir sadece. Yahut da bir gün sömürgeci kafirlerin Müslümanların Müslüman beldelerini bombalamasını televizyon ekranı karşısında sabırlarının üzerine yağdır demek de değildir. İşte alimlerin sabrı böyleydi. Hakiki sabır. Hani Ahmed İbni Hanbel yine zindana düştüğünde amcası geliyor ya, diyor ki bak seninle beraber çok kişi girdi ama senden önce çok çıkan oldu. Bir sen kaldın. İslam'da takiye diye bir şey var evlat. Amcası nasihat ediyor yeğenine. İyi bir nasihat değil de. İşte ona göre ediyor yani. Yeğen diyor gel takiyeye icabet et. Sen de diyor şu sıkıntıdan kurtul. Ama işte bir alim nasıl durması gerekiyorsa Ahmed İbni Hanbel rahimahullah orada. Diyor ki ey emmi, cahil zaten cahil. Alim de takiyeye icabet ederse hak ne zaman ortaya çıkacak? Yakışmaz bize. Vallahi yakışmaz. Alim de takiyeye icabet ederse cahil zaten bilmiyor. Bu insanlar hakikati ne zaman öğrenecek? Vallahi doğru söyledin asırlar öncesinde Ahmed İbni Hanbel. Bugün alimlerimiz suskun olduğu için bu ümmet sabahın köründe nefesi oy sandıklarında aldı. Doğru söyledin be Ahmed İbni Hanbel rahimahullah. Bugün laikliğin küfür rejimi olmadığı için Müslümanlar laikliğe sahip çıkmaya başladılar. Alimlerimiz, ilim sahiplerimizin çoğu takiyeye icap etti be. Çoğu. Döndü zindana. İnsan ya neticede, beşer yani. Bir korku var içinde. Bir tedirginlik var. Arkadaşlarına mevzuyu açtı. Dedi ki zindan arkadaşları tecrübeli belli ki. Dedi ki vallahi ben dedi kılıçtan korkmuyorum. O kolay. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Dedi ki sürgünden de korkmuyorum. Ama dedi kırbaç çok tedirgin ediyor beni dedi Ahmed İbni Hanbel. Ne dedi biliyor musunuz? Ahmed İbni Hanbel. Dedi ki tedirginliğim şundan. Yediğim ikinci kırbaçtan sonra ya ben hakkı haykırmaktan vazgeçersem. Hissettiğim o acıdan dolayı ya ben hakkın münadisi olmayı terk edecek olursam vallahi budur benim endişem dedi. Canının acıdığının filan hesabını yapmıyor. Yani o denli acırda işte ne bileyim hakkı söylemekten vazgeçen bir adama dönüşürsem endişesi zindan arkadaşlar Ahmed İbni Hanbel'i rahatlatıyor. Diyor ki rahat ol. İkinci kırbaçtan sonra her şey uyuşuyor hissetmiyorsun. Diyor ki elhamdülillah şimdi oldu. İhtiyacımız var Ahmed İbni Hanbel. Senin gibilere ihtiyacımız var. Yiyeceği kırbacın hesabını yapmayan alimlere ihtiyacımız var. Söylediği sözün mukabilinde sıkıntıya düşer kalırımın hesabını yapmayan alimlere ihtiyacımız var. İşimden olurumun endişesini taşımayan muttaki alimlere ihtiyacımız var. Çevrem ne der, el alem ne der endişesi taşımayan yiğitlere ihtiyacımız var. Ümmeti hayra yönlendirecek, Allah'tan hakkıyla korkan alimlere ihtiyacımız var. Yoksa alim değil, ilim sahibi. Fetva verir alimler değil mi? Muttakice verecek. Sırf Allah korkusuyla. Sırf. Hani demiş ya, Efendim siz nasıl bilirsiniz? Siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Hani iyi bir muhasebeciden örnek verirler ya. Muhasebeci mülakatında bir tane muhasebeci alacaklar ama kaç kişi, yüzlerce kişi müracaat etmiş. Giren 3 dakikada çıkıyor, çok kolay. Çıkan da tabii diyor ki kesin ben olacağım. Çünkü soru kolaydı. Kaç? 3 artı 3 kaç eder? Ama bir kişi alacaklar. Kimi almış? 3 artı 3 kaç eder sorusuna, efendim siz kaç istersiniz cevabını veren. Kaç olsun yani? Sen 3 artı 3'ün kaç olmasını istiyorsan, ben öyle yaparım efendim demiş, işe alınmış. Bugün öyle alimlerimiz var. Tırnak içerisinde. Efendim siz demokrasinin resmileşmesini, meşrulaşmasını mı istiyorsunuz? Hay hay, biz ona şura deriz efendim. Öyle demediler mi? Vallahi dediler. Allah'tan korkmadan dediler. Efendim laikliğin, İslam'ın, hatta bugünkü başkanlık sistemini hiç utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan, Allah'tan korkmadan yuşbeyle hilafe, hilafete benziyor demediler mi? Dediler. Yani efendim siz kaç istiyorsanız öyle olsun dediler. Halbuki alim fetvasını Allah'tan korkarcasına verecek. Korkarak verecek. İzbin Abdüsselam bir gün fetva vermiş. Öyle yöneticilerle alakalı falan değil ha. Fıkhi bir meselede, fıkhi detaylı bir meselede bir konuyla alakalı fetva vermiş. İzbin Abdüsselam rahimahullah. İzbin Abdüsselam'ın lakabı ne? Sultanul Uleme. Alimlerin sultanı. Sultanların alimi değil ha. Arasında böyle doğuyla batı kadar fark var. Sultanların alimi başka, alimlerin sultanı başka. Bugünküler tabi müstesna, muttaki, istisna ettiğimiz alimleri vallahi tenzih ediyoruz. Bir gün fetva vermiş dedim ya. Eve geliyor, düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Yayınladığı fetvanın yanlışlığını fark ediyor. Allah! Yanlış fetva yani. Söylediğinin farklı bir sonucu var aslında. La havle ve la kuvvete illa billah. Öyle hayat mamat meselesi, toplumu işte ne bileyim bir yerden bir yere götürecek böyle çok bugünkü gibi böyle siyasi bir konudaki fetva falan değil. Ücretiyle tellal tutuyor. Ve yaşadığı beldedeki bütün sokakları onunla beraber geziyor ve şöyle nida ediyorlar. İzbin Abdüsselam'dan şu tarihli şöyle bir fetvayı kim duyduysa, kim işittiyse, kim ondan haberdar olduysa biliniz ki İzbin Abdüsselam fetvası yanlıştır. Muttaki olmak böyle bir şey. Siz bu örneği alın, bugünkü siyasi meselelerdeki işte fetva veren alimlerimizle, ilim sahiplerimizle mukayese edin Allah için. Hak sözü haykırmak yine alimin şanındandır. Dediğimiz gibi alim hakka haykırandır. Dilli lal olmaz alimin. Kalemi batılı hiç kusmaz. Dilli lal olmaz, kalemi de batılı hiç kusmaz. Hakkı söyler. Uykularını kaçırır. Kaçırması da gerekir. Çünkü toplum ondan hayrı bekler. Toplum ondan hakikati duymayı ister. Yine İzbin Abdüsselam rahmetullahi aleyh, onunla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Ama İzbin Abdüsselam'ın örneğine geçmeden önce aklıma geldi birden. Rabbim hatırlattı. Hani dedik ya, alimler eğer subhanallah Allah'tan hakkıyla korkarlarsa ve amellerini bu hassasiyet üzerine inşa ederlerse, işte bakınız bugün asırlar geçiyor olmasına rağmen biz Ahmed İbni Hanbel'leri konuşuyoruz. İzbin Abdüsselam'ları konuşuyoruz. Niye takva dürtüsüyle hareket etmişler? Böyle yaparsam Allah ne der? Böyle yaparsam Allah bunun hesabını benden sorar. Bu dürtüyle hareket etmişler. Yani bunu mukayese yapalım diye anlatıyorum. Ya bir düşünün, bugün demokrasinin şuradan olduğunu söylerken bunun Allah'a verilecek bir hesabının olduğunu hiç mi düşünmedin be adam? He? Hiç mi yüreğin böyle pır pır etmedi ya? Hiç mi uykuların kaçmadı? Laikliği bir şekilde halifeliği halifeliğe ve ilafet yönetim sistemine benzetirken böyle seni hiç mi bir şey rahatsız etmedi ya? Muttaki pencereden bakarsan eder. Helal ve haram doğrultusunda amel edecek bir alim. Hani Ahmed İbni Hanbel'e yemek ikram etmişler ya. Evinde ya, kendi evinde yemek getirmiş hanımı. Ahmed İbni Hanbel rahimahullah bakmış ki normal evinde olmayan bir yemek türü, hamur türü yani. Düşünün, her zaman pizza yemiyoruz. Evde böyle güzel pizza yapsalar değil mi? Yani biz normalde yediğimiz bir şey diye adeten sorarız. Biliyor ki Ahmed İbni Hanbel, o malzeme Ahmed İbni Hanbel rahimahullah'ın evinde yok. Ama dedim ya, muttaki hamuruyla yoğrulmuş bir alim. Helal ve haram çerçevesinde hayatını inşa etmiş bir alim. Böyle olmalı. Bu hassasiyete sahip olmalı alimlerimiz. Diyor ki bu nereden geldi? Yani bizim böyle bir aşımız yoktu. Kim tedarik etti bunu? Hanımı da gönül rahatlığı içerisinde diyor ki oğlun Salih'ten aldık hamuru. Ne dedim? Ne dedim? Oğlu Salih. El demedim. O demedim, bu demedim. Oğlu Salih. Oğlu Salih bir yerde kadı. İslam devletinin çatısı altında bir yerde mahkeme kadısı. Diyor ki bu yemeği götürün, ben yemem. Ahmed İbni Hanbel oğlundan gelen aşı yemedi. Sual edildiğinde cevap şu: vallahi ben geçen günlerde oğlumun odasına fetva sormak için gelenlerin elinde hediyelerle gördüm. Ve son zamanlarda onu yöneticilere çok yakın olduğunu gördüm. Ve böyle görüyor olmamdan ötürü benim kalbimde bir hassasiyet var, endişe var. Ben onun aşını yemem. Dedi ki hanımına, bunu kapımızın önüne koyun. Belki ihtiyaç sahibi almak ister. Ama Ahmed İbni Hanbel'in oğlu Salih'in yemeğidir demeyi de unutmayın dedi. Millet bilsin yani. Nereden, menbaası nereden? Koydular 3-5 gün yemeği, hamuru kapının önüne, küflenmeye yüz tuttu. Alan eden yok tabii. Hanımı da küflenmeye yüz tutunca ekmeği Dicle nehrine attı hamuru. Geldi ki Ahmed İbni Hanbel, kapıda hamur yok. Aşı götürmüşler. Ha iyi, bir muhtaç sahibi, ihtiyaç sahibi ekmeği almış olmalı herhalde. Söylediniz mi deyince, yok diyor. Ben baktım ki küflenmeye yüz tuttu. Onu gittim Dicle kenarına, Dicle suyuna atıverdim deyince, Ahmed İbni Hanbel o günden sonra Dicle suyundan çıkan balıklardan yemedi. Onun için konuşuyoruz Ahmed İbni Hanbel'i. Ye ya mübarek, ye yani. Ha? Yemedi. Böyle olursa, böyle yoğrulursa, böyle takva sahibi olursa işte Allah bir ağırlık veriyor, sabır veriyor, sebat veriyor, hakka haykırma cesareti ikram ediyor. Allah cümlemize nasip etsin. İz bin Abdüsselam'la bitireceğim inşallah. İz bin Abdüsselam rahimehullah, Sultanul Uleme, yani alimlerin sultanı. Onun döneminde Şam'da melik olan Salih İmaduddin İsmail Haçlılarla bir ittifak yapar. Dikkat edin burayı. Bugünümüze ne kadar benziyor ya. İsrail'le ittifak yapan yöneticiler var. Kafir Amerika'yla oturanı var. Moskov'la el sıkışanı var. Var yani, çok malum. Çok benzediği için manidar buldum, paylaşıyorum. Şam'da Melik Salih İmaduddin İsmail Haçlılarla bir anlaşma yapıyor. Yaptığı anlaşmayı söylüyorum. Şam bölgesinde bulunan Sakif, Sayda, Saft ve yine tarih kitaplarında geçen bazı kaleleri Haçlılara veriyor. Anlaşmada o var. Ve o güne kadar da normalde İslam topraklarında, diyarında Haçlılara demirci ustaları kılıç yapmıyor. Burayı not ettiniz mi? Kaleleri veriyor. Anlaşma metninde bu var. Bir de buna ilave olarak Haçlılara istedikleri takdirde istemeleri halinde demirci dükkanlarında kılıç yapılmaya müsaade eden anlaşma metni var. İz bin Abdüselam bunu duyuyor tabi. Rahimeullah. Hemen gidiyor yöneticinin huzuruna. Diyor ki benim bildiğim bu. Ne o? Müminler. Müminleri bırakıp da Allah düşmanlarıyla anlaşamaz. Dininden taviz veremez, bu anlamda söylüyor. Onları stratejik ortak kabul edemez. Allah azze ve celle bunu haram kılmıştır. La tettehidul kafirine evliya emin dunil müminin. Halas. Dost edinemezsin. Zalim karşısında onların yaptığı işin yanlışlığını haykırandır İz bin Abdüsselam. Yok mu onun hesabı? Yok mu onun evi barkı? O İz bin Abdüsselam'ın hayatını şiddetle okumanızı tavsiye ediyorum. Muhakkak okumuşsunuzdur. Evi sırtında dolaşan adam İz bin Abdüsselam. Elimi öperse affederim demesine rağmen, bırak onun elini öpmeyi, elimi öpmesine müsaade etmem. Öyle bir adam. Elini öpeceğim ha. Benim elimi öpmek istese müsaade etmem diyor. Ya vermem elimi ona. Siz mukayese edin. Tabii o zalim sultan karşısında hakkı söylüyor, söylüyor, söylüyor. Onu derdest edip atıyorlar huzurundan. Demirci ustalarının bulunduğu Şam'daki bütün sokakları geziyor. Deli divane gibi tabiri caizse. Her sokağa giriyor. Demirci dükkanlarının her birisine ayrı ayrı uğruyor ve diyor ki, Haçlılara kılıç yapmanın hükmü İslam'da haramdır. Yapamazsınız. Siz sizi katletmek için var olan düşmanlarınıza yardımcı olamazsınız. İslam'ın hükmü bu. Allahu Ekber. Kaç tane alim gördük? Seçimler öncesinde meydanlarda kıyam edip de demokratik seçimlere katılmanın haram olduğunu. Hı? Kaç tane? Görmedik. Duymadık. İstisnaları her zaman ne yapıyoruz? Bundan bu anlamda istisna ediyoruz. Allah öyle abilerimizin, alimlerimizin, şeyhlerimizin sayılarını artırsın Allah'ın izniyle. Bu arada İz bin Abdüsselam'ın omuzuna birisi vuruyor. Diyor ki şeyh bir şey sorabilir miyim? Tabi bu arada bağırıyor ya demirci ustalarına kılıç yapmanın haramlılığını anlatıyor ya. Birisi geliyor diyor ki efendim ben diyor terzi ustasıyım. Diyor ki Haçlılar geliyor benden kılıç istemiyorlar. Ama benden diyor kıyafet istiyorlar. Savaş malzemeleri, savaş kıyafetleri. Ben onlara savaş kıyafeti diksem yardım etmiş olur muyum onlara? Yani zulümlerine ortak olmuş olur muyum? İz bin Abdüsselam diyor ki rahmetullahi aleyh. Sana diyor ipliği iğneyi kim temin ediyor? Bir toptancı mı? Diyor ki evet, birisi getiriyor. Ben terziyim. İşte iğnemi iplimi eksildikçe o temin ediyor. Diyor ki ha sana o iğneyi ipliği getiren var ya, onlar zulme ortak olur da sen diyor zalim olursun. Sen diyor zalim olursun. İşte bizim ihtiyacımız olan şey böyle alimler. Allah bize ikram etsin. Bize ışık tutacak. Bizi çıktığımız bu anlamda, toplumsal anlamda girdaptan çıkaracak hayırlı meşaleler nasip etsin. Hakka haykıran yiğitlerimizin sayısını artırsın. Yani söylüyoruz ama bir gün Allah söylediklerimizle imtihan edecek olursa hepimize ve de özellikle nefsim için söylüyorum, sabır ve sebat ikram etsin. Rabbim rızasından ayırmasın. Allah Azze ve Celle taksiratlarımızı af ve mağfiret eylesin. Tefsir sohbetine geç kalan kardeşlerimiz oldu. Başta söylediğimizi söyleyerek de sohbetimi bitirmek istiyorum. Lübnan'dan kıymetli kardeşlerinizin, sevgili kardeşlerinizin hepinize ayrı ayrı selamları var. Üzerimde kalmasın, emanete tevdi etmiş olayım. Allah subhanahu ve teala cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.